سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. دا اثبات دا توحید نفس چی دا حق دا اللہو اللہ شروع کلا پا حقوق العبادو بانی پا حقوق العبادو کی اول حق دا مور و پلارو لکا سنگا چی دا اللہ فزمکا دا اللہ دو قسم بنیان دی یو دا اللہ تابدار چی غی دا اللہ حق پی جنی نو دغه سي په اړه د حقوق العباد کوم دوه قسمه خلق دي یو هغه دي چې هغه د حقوق العباد نه خبر دي خصوصا د مور او پلار د حق نه خبر دي او د هغه دنیا کې خیال ساتي او هغه سره احسان کوي دا قابل د مدح دي دا قابل د خوشخبری او د بشارت دي. دویم نافرمانه دي سنگ چې د الله په بنیانو کې یو نافرمانه دی د الله حق نه منی او نه په ځای باندې راوړي نو دغسې په حقوق العبادو کې چې د ټولو نه هغه ته نږدې دي مور او پلار د هغې حق نه منی د هغې سره احسان نه کوي هغې سره ښه وخت نه تېروي د هغې خبره نه اوري او نه منی دا په حقیقت کې کافر او مشرک هم دی ځکه څوک چې د مور او پلار حق نه مني د هغې سره ښېګړه نه کوي د هغې سره احسان نه کوي نو دا خو د الله حکم نه مني د ده نه لاول خیانت هلته شوی دی که په ایمان برابر وي نو د مور او پلار د حقوقو خیال به یې ساته نو چې د مور او پلار د حقوقو خیال نه ساتي نو د نورو به څه وساتي چې په مخلوق کې خدای هغه ته ډېر نږدې دي نو دی روانو آیاتونو کې الله دا دویم ذکر کوي او چې کله دا ختم کی نو دی پسې بیا تزهید من الدنیا او ترغیب الی الاخرت دا مضمون دی سره ډیر خلګي مور او پلار د انسان نه ولې پاتې کیږي دی دنیا سوک تباه کړه دا الله او دا بنده حق د انسان نه ولې پاتې کیږي او په دې کې ولې د نه خیانت راځي ځکه چې دنیا ده دی دنیا د وجه نه خلق الله هم پریښود او مخلوق هم پریښود نو بس ځان ځانې دی هر سړی وی میم زرما ټوله زما هغه پکې د بل چا حق اړو مني نه هغه خپله خوشحالي غواړي هغه خپل ښه حیثیت غواړي چې دنیا کې دی زما مشری وې زما مال دی وې زما خوشحالي دی وې ښه حالت ته په ما باندې تېرې دی که نور د لوږې مري نو یو شل ځله دې مري دا ځکه دن اللہ پاتشو نو بیا تینا بنیا نم پاتشو نو مور او پلار تینا پاتشو دے دا اللہ نم لرشو دا خپل رشتے نم لرشو ام دا خلق دے چی دا اللہ دا قرب و دا نزدیکت قابل ندے دا رشتے خود دور آثرو چی حدیث کرازی سبا با دا اللہ پا عرش پر اون خلی دا صلہ رحمی دا رشتہ او دا اللہ نا بسوال کی چاہے اللہ دنیا کے چا منگا پاللی زمونگا خیال ساتل دے نو اللہ تیزان سر یو دے کی تیزان ترانیز دے کی او چا پا دنیا کے اللہ زمونگ نڈڑی تشوے دے دا رشتے خیال نڈے ساتلے اگے پریکڑے دا نو اللہ تی رضا نجدہ کی دا رشتہ با پخپل عرش پوری ان خلی حدیث کی راضی او دا اللہ نا بسوالو کی نو اللہ با دا غی سوال نو دغه سړی الله ته نزدیکی گی نا او نا اللہ غی تا گوری پا نظر دا رحمت سرا او گوری نو قهر او غضب او عذاب دا والذی قال لوالدیه نا فرمان بچے دی آغا سڑے قال لوالدیه چوی وی خپل مور او پلار تا افل لکما ہلاکت پیستا سو دا پارا ہلاک شے رک شے اتا عیدانی نی آیا تاسو زما سر دا وعدہ کوئے اتا عیدانی نی یا روی ما ان اخرجا ان ابعثا تاسو ما یا روی دا دین چی زبا بیا دا زمکی نروخ کلیشم زبا بیا را پورتا کولیشم یعنی مرگ راغی نمونگا خدا ویچی بس قیصہ خورشو بیا بیا جواندین او دزمکی نبیا را پاس ایدل نشتا وستاسو دشپی او درواز دا تبلیغ کوای مونگتا چه بیا برا پاسو سل برا پاسو اللہ بمزان تاو دری اللہ قیامت تا دیر پارا قائم کرده اللہ دارواز دا دیر پارا مقرر کرده چه تا سر بستا دا اعمال حساب کتاب کئی چه خدی کرده او که بدی کرده تا تا بنو نتیجه ملاوی گی خپلا کنا چه تا پرچه پاس کلی دا او که پیل کلی دا تاسو ایمار دین ایراوی چه زبا بیا را پاس ما او اللہ تا بود ریگ ما او بیا با دغس جواندونی دتا دا خبر بعید اخکاری ولی دلیل داده وقد خلت القرون من قبلی او حال داده چه تیرشوی دی پیڑه زمان مخی سور مخلوق تیرش القرونو صدی تیر شوی دی، پیڑی تیر شوی دی، پس سونو کلونا تیر شوی دی نکونا او داسی ورپسی زتر کم زی پوری خلق عرب و عجم و مشران و کشران و نارینا و زنانا پا وچا و پا لمدا دا دنیا خلق دا دیر مخ دا مونگ دا مخ کی و دا مونگ دا مخ کی دا تیر شوی دا پا تاریخ کی مونگا آورو نو مونگا خو یو نلی دی چی اگر آگے اگر آپاسی دا مرگ نپس نا تاسو چې کوم خبره کوي نو اخر زر کال تیر شو دو زر کال تیر شو درې زر کال تیر شو سالور زر کال دنیا ډیر وخت لاړو نو یو تن واپس رانغه او قد خلت القرون من قبلی دا در پر دلیل دی ځان له دلیل وي چې دا قیامت پر ورځ باندې بیا را پاتې دي نشته کوي دا سور خلق مخکې تل دی یو تن مر پا نه سیدو الا به مونږ هم نو یو سره مونږ ته ګورو د قبر نه راوځو کفن په سري مشران و تسوی و هما دا دوار مور و پلار یستغیثان اللہ دوار فریاد کی اللہ تا یستغیثان اللہ اگی فریاد درس گرنی اللہ اللہ تا فریاد کی اللہ تا جاڑی یستغیثان اللہ دیل ام دا اللہ واسی تور کی پخپل دا اللہ نسوالو نا کی شیع اللہ دی بچی تزمون ہدایتو کی او دته وی ویلکا هلاکشی رکشی آمین ایمان روڑا و دی خبر بانی چه اللہ حق دے و دی خبر بانی چه دین دا اللہ حق دے کتاب دا اللہ حق دے قیامت حق دے او بعث بعد الموت حق دے ایمان روڑا ان وعد اللہ حق یقینا وعد دا اللہ حق دا رشتیا دا فیقولو دے سوی اگی و تا تبلیغ کی اگی و تا نصیحت کی چه تا مسلمان شا کلمه وایا پا دی طول خبرو بان ایمان روڑا گڑی وڑی موی دا پخانو کافر و مشرکانو پشان نو دی وی ما هادا ندی دا خبری دا تاسو چه سکوی الا اساطیر الاولین مگر قصی درم بنو پا خوام دا سی خلق تیر شوی دا اگی بخبلو خلقو تلگیا و دا تبلیغ بشورو و دا واز و نصیحت و دا بیانو نبشورو دا تاسو چی سو آیا نو دا طول دا پا خوانو اگا قیسی دی منگا با اوری دی یوم زمونگا ذہن ترا نلا یوم خارج ترا نواتا مونگا سوکو منی لیدلو چی اگر آجواندیشی چی زمونگا یقین راشی چی دا دور پسون و پزرگون و خلق مرده نیو لستو پکر آجواندیشی روی کنا زمونگا با یقین ناغلی بی چی آو گورا دا پکی جواندیشو دا سل کال مخ کی تیر شوی دی دا دو سو کال مخ کی تیر شوی دی زمونگا پا اللہ بان عقیده مضبوط شوی نمون خو یو نلی دی مور او پلار لگیا دی دا اللہ در رضا دا پار آغی دین تر آغواری او آغی پشا تختی آغی بی منگا نمنو تاسو بی قیامت شتا بیا جواندون شتا نجواندون شتا نقیامت شتا نبیارا پاس دشتا نا اللہ تا ادر دشتا نا طول خبر چی تاسو کوئے نا دار پخوانو قسی دی دغه څه په خوا مشرانو به دا قصې مې سې کولې بس دا مونږ او په تاریخ کې اورېدلې دي ما هذا الا اساطير الاولين دا نافرمانه بچې دي دنه دا الله حق پېژندلې دی او نه دا بنده حق پېژندل مور او پلار دین ته راغواړي مور او پلار وته نصیحت کوي جنت ته راغواړي دا الله رحمت ته راغواړي او غزان لري کوي په خپل ځان ډډې دکې شیطان طرف ته روان دی جهنم طرف ته روان دی دا دوه قسمه خلقو یو آغا چه نیک بچه و او دا آغا طول مر سوال داو چه اللہ مال توفیق را کی چه سو دا مور و پلار سر خیگڑو کم دا مور و پلار سر احسانو کم اللہ تا پا ما بشمار نعمتون کردی دی نو مال توفیق را کی استاد نعمتون شکریا دا کم دا خوز نشم پورا کولی خو با هر حال چه سور دا جوانده منو دا با کم ستار دین خدمت با کم اللہ تا زمان مشرانو بخیمات احسان لار خود لی دا بس دغه یو نیک سړی او برابر او جایغو د مور او پلار خدمت وکړو د هغې دپاره دعاګانې وغوښتې د الله نه یې دا وغوښته چې الله زمونږ په اولاد کې هم داسې پیدا کړي چې هغه د خلکو اصلاح کوي زمونږ په اولاد کې هم داسې پیدا کړي چې هغه زمونږ په شان مصلحین وي زمونږ هم دا محنت د شپې او دروځې چې یو تن ښه شي زمونږ په رشته کې په خپلوانو کې اقرباو کې مشرانو کې او هغه دین ته راشي د الله خبره ومني د پیغمبر خبره ومني د خرافاتو نه ځان بچ کی کافران یهود نسوارا د هغې کوشش داره چې د خلق د دین نه اړي نو الله زموږ په بچو کې هم دغسې پیدا کړي الله مخکې خو مونږ ډېرې خطاې کړي دي خو نیتوب تویلی کا اوس مې ومنله نو هغه ټول هر څه مې پرېښودو دغه بچی قابل د دیو چې الله ولې خوشخبري ورکړه الله وی تا چې څه بد کړي دي هغه به دنه مونږه معاف کړو او چې څه ښه کوې نو الله وی د هغې بدله د بدلې درکړي دغه انسان چې په دنیا کې وخت تیر کې بعد روایتو کې راغلی یو حدیث کې ابن کثیر هم ذکر کړ او بعد مفسرینو چې کله انسان څلوېښتو کالو ته ورسي دغه ښه عمر دی دغه مضبوطیا ده نو په دې حیثیت سره هم ښه ده چې ذهن د انسان کامل شي برابر شي عقل یې پوره شي الله نبوت هم پیغمبرانو ته څلوېښت کال عمر کې ورکړی و اکثر او بعد شاذ او نادر اخو ځان له خبره وه هغه د بعضې انبیا او خصوصیت غیلې پوړوکوالي کې نبوت ورکړ خو عام انبیا ته خصوصیت عام خبرې سره هغې ته نبوت په څلوېښت کاله پس ملو شوی و نبی علیه الصلاة والسلام هم دغسې داسې ټول نو حدیث کې راځي چې یو انسانو په امت پیغمبر کې بلغه اربعین سنه څلوېښتو کالو ته ورسېد نو خفف الله حسابه د هغه حساب الله آسان کړي هرې په ځان پوه شي اذا خبر ما ترور وسانی و اذا بلغ 60 او کله چ شپیتو کالو تو رسیدو نور رزقه الله الانابه الله غی انابت پیدا کی دی بیا دنیا نا رور ما لکیگی او اخرت طرف تزان جوړی تاسو که خیالی نو چې دا مشران شي نجومات تغی نبی اډه کی رزقه الله الانابه تر د کمال نه دی الله په دې کې داسه ماده پیدا کړه چې دی جومات طرف طرف کیږي دے خکارون طرف تراکا گی اللہ زان تراکا گی الاناب والاور کی و اذا بلغ سبعین او کل چی دے شپیتو کالو او یاو کالو تورسنو احبہو اہل السمائے وی اسمان والا دسر محبت شروع کی اسمان والا ملائک دی تکا غیتا ہو پتہ لگی کرنا دا عمال پا برا بانی روانی نو او یا کالو شو دا دخا عمال پا برا خیج زان تا دوا کی بچو تا دوا کی مورو پلار تا دوا کی دا غی خدمتو نا کی نو دروازہ کلاو دا او پا غی بانی دا عمال روان دی ناغی تم پتہ لگی کہ سڑے پس لرحمہ کی مخ کے دا اللہ دا حقوم خیال ساتھی و دا بندہ دا حقوم خیال ساتھی ناغی و سر محبت پیدا شی احبہو اہل السمائے او دا روایت مخ کم تیر شو چکل آسمانونو والا چا سر محبت کی نوی اللہ اعلانو کی جبریل توی تراشا وی انی احب فلانا دی پلانی سر زمان محبت تی فاحب با نتو سر محبت شروع کا تو جبریل علیہ السلام دا غصر محبت کی او بیا پا ملائکو توی وی ان اللہ یحب فلانا فاحبوه اللہ را دی پلانی سر سر محبت کی تاسو سر محبت کے فیحبوه اہل السمائن و اسمانون والد سر محبت شروع کی او دی روایت کی رادی چی او یاو کالو تو رسیدو نو اسمانون والد سر محبت شروع کی و اذا بلغ 80 سنتن او کله چې دې اتیاو کالو تو رسیدو نو وی ثبت الله حسناته و محا سیئاته نو الله رد نیکی لیکي ملائکه تو چې دې نیک کار کینو غلی کې و محا سیئاته او چې سوره گناهونه کینو ملائکه تو دالی ملیکه داړو لیکم ککړی د پام الله مکی لری کې و محا سیئاته و اذا بلغ 90 سنتن او کله چې سلورنی مشلوکارو تو رسی لست یاو کالو تو رسی نبی غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر اللہ د دلم بیر واستی ټول گناهونه مات کی او پاسمانونو کی دا اعلان شي وکتب فی السماء اسیر الله فی ارضه کدا دا الله قادر پس مکه بس دا گناهونه مونو اوس نشی لیکله دا سی اندازې تو رسی دا سوکو دا د نیک انسان چیرہ خو وخت په دنیا کې تیرو نو اسمانونو والا غسر محبت کی زمکه والا غسر محبت کی او الله حساب کتابم پاغه باندې سان داغه پزله کې انابتم پیدا کی الله چې هغه سور گناهونه کینو هغه ملائکه توی میلی کې او چې خه کار کینو له ویدا لیکه ثبت الله حسناته او چې نا فرمانه دي او بد عمل دي نو مور او پلار یو طرف ته مور او پلار او بل طرف ته رد پاره هغه تبلیغیان جوړ شو دین تیرا بلی دعوت والا ورکی دخی خبری نصیحت و تکی مور او پلارم دی او خبر خم دا دا اللہ قرآن کیوی قو انفسکم و اہلیکم نارا زانم دورا بچ کے نخپل اہلم دورا بچ کے پا دی باندی نکی گی چی بس تا پا خپل ایمان رول و نیک عمل تجور شوی زا بس جماعت تزا و رازا و منزون کوا و بیغم شوی نا دا وڑو پی کرومو کا نخپل بچو پی کرومو کا لکم خاندان چې تمشری د غی خیالو موکا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیته هر یو پتاسو کې د خپل کور مشر دی او د خپل کور والا هر صورت دی خاندان کې دار در رعیت ته دنه بردی تاسو کیږي کړه د پر رعیت کې دوه تنه یو کدرې تنه یو کلستنی او کدا ټول دنیاي دنه بردی خپل قوم تاسو کیږي سبب قیامت کې ځکه پیغمبر غاړه خلاص کړه او هر یو راغوخته او جدا جدا وته لګیا دی چ گوردان سره سوسه خالی جو لے لاړ نشي سبب تاسو پتمه یې چې مونږه محمد خلاصي صلی الله علیه وسلم او الله مال به شان راکړي او مقام به راکړي وګورستا سره پاره د زری مالک نیمه تاسو بزان سره سوړې د کونډې زوی سه خو بویا نو نافرمانه بچي یو د مور او پلار ته خیال نه ساتي د مور او پلار دعوت نه قبلي بلکې الټا غي د خیری کوي دا تاسو ما ته کوم دین یادوي ما خو یو نل چر پاسیدو نه قیامت منی نه الله منی نه بیا ژوندون منی او بلکې دې ته قصه وی دا آیات کریمه والذی قال لوالديه اف لکما بعد روایت کرا دی مروان خطبه لوسته نغه په خطبه کې وی معاویه رضی الله تعالی عنه دا زان رستو لا جوندے رے یزید چی آدی گیا اگر یزید تے خلافت ورکو دا خلقو نے بیعت واغستو ویتاسو دل اللہ سورکے زمان پس بدے امیری نٹو دا خلقو بیعتو یہ صحیح دا تازیے رے او چی توی نمونگ با سر بیعتو کو نو مروانوی پا ممبر باندے وی معاویہ دا سکارو کو لکه څنګه چې ابو بکر کړو وی سنت او ابو بکر او عمر وی دا سکار کړو لکه څنګه چې ابو بکر کړو او عمر کړو نو دا ابو بکر رضی الله عنه زی ولاړو عبد الرحمن هغه وته وی نا وی هذه سنت هرقل و قیصر دا سموایا دا زما د پلار سنت نو نه د عمر سنتو دا خو د هرقل او د قیصر د دغه خلق سنتو د کسرا چې یو با مڑکی دو او پو بس چیز مرمر دنیا نہ زما راشا زما پذے و زما دیشی زما دا پلار دا سنت نو وی اگر خپل خاندان نہ سکھ نہیں دی اگستی اغا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ته خلافت حواله کو عمر داغه خسنو اته بلی قبیله و داده بلی قبیله نو مروان غصه شو و ته وی تا غسړی نه چې ستا بارک الله ویلی دی ولذي قال لوالديه اف لكما طبي خپل مور او پلار ته نو ویلی چې هلاکت تیستا سو د پاره بعض مفسرین ذکر کړی دی ودایاتونه د عبدالرحمن بارک نازل شو یا د عبدالله بارک چې هغه د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ زیو لیکن مفسرین وی ضعیف دا روایت بالکل کمزور دی دا بالکل غلط دا دا خبر شروع شنو چې دوله جواب ورکو ناغه خلکو ته ویل کوي نه سي خذوه ابوبکر صدازی ویو نه سي هغه لر خور کرایشی رضی الله تعالی عنہ کور خو مزدیو ال تپټ هغه ته پتاو لګی دا چې مروان دا خبره کړی دا نو مروان دې رورې ولم جواب ورکړو و ته وی تر چا زی ته تا پتا نه ته زما بار کې داسې خبرې کوي چې ما خپل مور او پلار ته دا ویلی دي ته وی د چا زی ته وی دا غ چا زی چې پیغمبر په لعنت ویلی حکم به سوکو تا پلار خو لعنتی وو ته خو د لعنتی زی نو چې د لعنتی نه پیدا شې نو یا خو لعنتی او لول عائشه کرو تخبیر عائشه رضی الله تعالی عنها ته چې پتا ولګی چې مروان دا خبره کړی د نور دی پیوکو بیا دے لاڑ او داغی دروازے تو درے دا اپل دنہ و پکور کی او مروان بارو او تے وی ہدایت چا بارک نازل شوی د نوی ما ته معلوم دے نو میرا توالما نو مروان غلی شو وی تو چا دا عبد الرحمن بارک نازل شوی زما دا رور بارک دا روغ وی تو وی زان تلے گورا نو تا دا زین واپس لاڑو اللہ عالم خدا خبر عام دا ہر بچی چ خپل مور او پلار سره په دین کې مخابله وکړي او توی قیامت نمنم قرآن نمنم پیغمبر نمنم او داس ډیر زیات تیر شوی دی خصوصا په صحابه کې میدان د جهاد کې راغلی دی او صحابه ته سر ورزول دي خپل پلار نه د خپل ماما نه د خپل اقربا او رشتہ داران نه دي ته نه دي کتل چې دا ما تربور دی یا مې ترزی دی او یا مې رور دی او یا مې سد دی سر به دي ورزاو اولئک الذین الله ویدغه کسان حق علیهم القول ثابت شوی ده پدی بانی وینا فی اممین پاغ امتن کی پاغ ڈلو کی قد حلت من قبلهم چی تیر شوی دی مخکر دینا من الجن والینس دا پیریان و دا بنیان و انہم کانو خاسرین یقنن او دا تاوانیان حق علیہم القول و اغا قول صده انہم کانو خاسرین وی دا قول نا. یا دا قول نمرات دا اللہ تعالی دا عذاب دینا لکه څنګه چې هغه نو داسې به دیم معذب شي او لکل درجات مما عملو او د هر یو قوم د پاره د هر چا د پاره درجی دي دا عمل چې دي کړی دي یو دنیا کې خو کړو د الله حق یو پیژندو د بنیانو حق یو پیژندو د مور او پلار خدمت یې وکړو د هغې خبره ومنله هغې ته دعاګانې وکړې او دا بل نافرمانو الله وی هر یو ته به خپله درجه ملاویږي ولیوفیهم اعمالهم او پورا بور کی اللہ دیتا بدلی را عملون ردی وهم لا یظلمون او پا دی بزلمونش نوستفین من الدنیا و ترغیب للآخرت و یوما یعرض الذین کفرو او پا دغر وزبانی روان دی بکلشی کافرانو روان دی بکلشی کافران علی النار پا غربانی فرعونیان النار یعرضون علیها غدوما و عشیاء داغی برزخی عذاب دی چه روزان داغی روحون پا غربانی روان دی کلشی او قیامت کے بردی کفار روحنا او بدنونا آسو راجم بشی راپا بسی جوندی بشی او ارتا بور پیش کش آنگا وقت کی بدیتا ملیکو وی اذهبتم طیباتکم تاسو خو ختم کردی وی خپل خوش آلی فی حیاتکم الدنیا و جونس تاسو رو دنیا کی تنن سغواری دلتا وستمتعتم بها خود دلو یخ کردو پاقی بانی خیمہ سے چرچی دکڑی وی باغ باڑا برابر غلامان برابر وین سے برابر کم دنیا کی نافرمانی و جتا نہ وکڑی تا خو یو گنام په مخ دزمه کا باندې نو فرېخي تخفو نه گنا شوی او د لاس نه شوی او د غوګونو نه شوی او د سترګو نه شوی ټول اندامونه تا په گناهونو کې ځان لړلې دي اصحابتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا لوګ در باندې نه راغلی تن در باندې نه راغلی ايش ماشت کړره په دنیا کې حرام دے راجہ مکڑی دے او حرام دے خوڑلی دے او حرام دے بچو لم ساتلی دے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها او خیف ایدیم حاصل کری دے فالیوما پسنن تجزونا تاسو لبا بدل درکولی شی عذاب الہونی درکولی وشی تاسو تا عذاب د ذلت او در رسوائے بما کنتم تستکبرون فی الارض و سبب داغی چوئے تاسو تکبر و لوی بام کولا پزمکا کی بغیر الحق ناروا و ناجائز دین خور سرنو صحق مسئلہ خور سرنو پن ناروا و پن ناجائز باندے لگیاوی او دبل پا حق بری سینہ ورہ چولا دا اللہ پا نافرمانے بری سینہ ورہ چولا دا اللہ دا عذاب تاثر سا فکر نو دا دیر وز تاثر سا غم نو چیزا با اللہ تو درے گما ندا اللہ دا عذاب نا سیروا فستکبرون فی الارض بغیر الحق نا قرآنو نا توحیدو نا دینو نا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ بانی تللو نا جون دا اللہ دا قانون سر برابرولو وبما کنتم تفسقون او په سبب دا چې همیشه هم د الله نافرمانی کړې و نن دلته ما نه څه غواړي خوشاله م کړې دي مزه م کړې دي په دنیا کې عیش ماش م کړې دي په دنیا کې چې څو زړه غوښته ناغام کړې دي او نن دلته به هغه خلقو ته څه ملاویږي چې هغې په دنیا کې تکلیفونه برداشت کړي هغې لوږې او تندې برداشت کړي تاسو څه غواړئ والذی قال لوالدیه او هغه انسان چوی وی خپل مور او پلار تا اوفل لکما حلاکت تیس تاسو دا پارا اتا ایدانینی آیا یارا وی مالرا ان اخرجا چه زبا بیا روخ کلشم بیا بارا پورتا کولشم پس دا مرگنا وقت خلط القرون من قبلی او حال داری تیرشوی دی پیڑا مخی زمانا وهما استغیثان اللہ او دا دوار مور او پلار دا دو فریاد کی اللہ تا سوالون کی دا اللہ نا جاڑی اللہ تا ویلک آمن او دتوی حلاک شیمان نوڑا ان وعد اللہ حق بیشک وعد دا اللہ حق دا فیقولو ندیوائی دی خپل مور او پلارتا ما هذا الا اساطیر الاولین ندیدا مگر قصی رڑن بنو اولائک اللذین دغ کسانو حق علیہم القولو ثابت شوید فدیبان وینا فی اممن پاغ ٹولو کی پاغ امتنو کی پاغ ڈلو کی قد خلت من قبلهم چتیر شوید مخکر دینا من الجن والانسو دا پیریانو دا بنیانو انہم کانو خاسرین یقننو دا تاوانیان او دام تاوانیان دی ولی کلین درجاتم من ما عملو او دا ہر یو دا پار یو خد یو بلبد درجی دی دا خپل عملنا ولی وفیهم عمالهم خام خا پورا پورا بور کی اللہ دیتا بدلی دا عملون دی وهم لا یظلمون او پا دی بظلمون شی ویوما یعرض اللذین کفرو او پا دغر وزد قیامت روان دی بکلی شیخ کسان چا کفر کردی علن نار پا غربانی دی تا با ملیکوی اذهبتم طیباتکم تاسو ختم کردی وخپل خوشحالی ستاسو فی حیاتکم الدنیا پا جون ستاسو دنیا کی وستمتعتم بها او ډیر مزی چرچی هم کړی وی په دې سره فل یوما پس نن تجزاونا عذاب الهونی درکول شي تاسو ته عذاب د ذلت عذاب د رسوایه بما کنتم تستکبرون فی الارض په سبب داغی چې تاسو لوی کړی وا او انکار کړو په ځمکه کې بغیر الحق ناروا او ناجائز وبما کنتم تفسقون او په سبب داغی چې وې تاسو همیشه نافرمانی کوونکي